Di umrah apa perkara utama yang patut kita buat selain jaga patah larang dan rukun umrah yang diwajibkan? Hak tu ialah. Iaitu kita buat umrah, buat molek. Niat daripada awal tu kerana Allah dan kerana nak ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham? Dia ada hak tu pada awal. Hak nak beli benda-benda tu biar kediang hak tu. Nak, bak ramai orang niat tu tak kena dah. Ada makcik tu kita kata dah mai nak pergi umrah dah ni. Nek, lepas mayang subuh, bank tunggu. Tak apa tak tak gerak subuh hari ni. Makcik dak tua mana ada 60. Dak gerak subuh hak tu kata sakit lutut. Dia tak mampu pergi umrah. Bang, kita ingat sakit lutut sungguh. Kita balik umrah dia duduklah kedai jubah dah. Duduk belek selendang. Selah. Rupanya nyewak helah saja. Jawabnya rugilah. Kita buat ibadat. Ada yang sapa dinu, dia tengok orang ramai nak mayang bolok-bolok kali Masjidil Haram, dia malah nak mayang. Dia mayang dalam hotel. Bodoh ke cerdik? Padahal padilak 100 ribu dalam Masjidil Haram. Nak hidup dalam hotel mayang. Nak, rugilah yang muda li nak jalan sakit. Dan kan orang kulit hitam tak ada kaki ngakuk mayang dalam Masjidil Haram. Nak, kita balik kampung lain lah.